wzruszyć. Skąd ta fascynacja? Wspólnie z Krzysztofem Gajdą, biografem Jacka Kaczmarskiego, przyjrzymy się 17-letniej historii zespołu. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Gitarą i Piórem. W środę 1 listopada, kilka minut po 23. Janusz Deblesem. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia jest północ, wtorek 31 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Komisja, która bada sprawy handlu stołecznymi kamienicami, zajmie się zwrotem budynku, w której mieszkała Jolanta Brzeska, jej spalone ciało. Znaleziono w lesie 6 lat temu, a śledztwo umorzono. Media w Hiszpanii donoszą, że zdymisjonowany szef katalońskiego rządu chce go teraz stworzyć na uchodźstwie. Dar młodzieży popłynie w rejs dookoła świata. To będzie promocja polskiej kultury, polskiej gospodarki. Zwrotem kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie zajmie się komisja weryfikacyjna. To tam mieszkała Jolanta Brzeska, która walczyła z czyścicielami kamienic, a której spalone ciało 6 lat temu znaleziono w Lesie Kabackim. W 2013 roku śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Jak podawała wówczas prokuratura okręgowa w Warszawie, przyczyną śmierci było podpalenie naftą skutkujące wstrząsem termicznym, oparzeniami i potruciem tlenkiem węgla. Uznała, że wiele przesłanek wskazuje, iż do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, ale część ujawnionych okoliczności nie pozwala kategorycznie odrzucić wersji o samobójstwie. Śledztwo wznowiono w ubiegłym roku, jest objęte tajemnicą, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Maciej Załęski. Faktycznie ograniczony zakres upublicznianych informacji wynika ze szczególnego charakteru sprawy. Dobro tego postępowania wymaga, żeby nie upubliczniać jakichkolwiek danych. Sprawa śmierci Jolanty Brzeskiej na nowo pojawi się na rozprawie komisji, jednak głównym celem jest zbadanie działalności handlarza roszczeń Marka M. oraz procesu reprywatyzacji, mówi Jan Mosiński z komisji. Pan Marek M. nabył prawa do tego adresu, dość skutecznie czyścił w sposób bezwzględny kamienicę z lokatorów. Będziemy badać aspekt prawny, natomiast na pewno mamy gdzieś tam podświadomości ten tragiczny wymiar śmierci. Rozprawa w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Nabielaka 9 rozpocznie się o 10. Specjalna komisja zbada przyczynę wypadku na przejeździe kolejowym w Biesalu w województwie warmińsko-mazurskim. W czasie jazdy manewrowej składu przewożącego tłuczeń z torów wypadły lokomotywa i jeden z wagonów. Nikomu nic się nie stało, a pracownicy kolei byli trzeźwi. Ruch pociągów pasażerskich wznowiono. Służby techniczne prowadzą oględziny składu towarowego i badają ewentualne uszkodzenia torowiska. W serwisie Trójki Zagranica media w Hiszpanii donoszą, że zdymisjonowany szef katalońskiego rządu chce go teraz stworzyć na uchodźstwie. Jest w Belgii, tam zamierza ubiegać się o azyl. Na nim jego współpracownikach ciążą zarzuty. Prokuratura przygotowała dwa akty oskarżenia. Pierwszy przeciwko katalońskiemu rządowi, a drugi przeciwko kierującym regionalnym parlamentem. Prokurator generalny Juan Manuel Massa podkreślił, że katalońscy politycy dopuścili się ciężkich wykroczeń. Swoimi decyzjami i postępowaniem w ciągu dwóch ostatnich lat doprowadzili do kryzysu instytucji państwa. Jego kulminacją była 27 października deklaracja niepodległości. Akt ten był wyrazem braku szacunku dla konstytucji. Katalońscy politycy złożą zeznania przed madryckim sądem. Wtedy też zapadnie decyzja o ich ewentualnym areszcie. Media donoszą, że Carles Puigdemont i jego współpracownicy pojechali do Brukseli na spotkanie z flamandzkimi nacjonalistami. Po Hiszpanii rozeszły się plotki, że chcą stworzyć kataloński rząd na uchodźstwie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na Ukrainie zastrzelono znaną lekarkę i wolontariuszkę czeczeńskiego pochodzenia Aminę Okujewą. W zamachu został ranny jej mąż, oskarżony przez Rosję o planowanie w 2012 roku zabójstwa prezydenta Putina. Był to już drugi zamach na małżeństwo w ostatnich miesiącach. W Trójce wracamy do aktualności z kraju. Dar młodzieży popłynie w rejs dookoła świata. Uczci w ten sposób setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rejs ma trwać 11 miesięcy, zakończy się w Panamie. Patronat nad nim objęła premier rządu Beata Szydło. Rządowy projekt wizyty fregaty na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie to wielka promocja Polski w wielu portach świata, mówi prorektor Akademii Morskiej w Gdyni, kapitan Henryk Śniegocki. Światowe Dni Młodzieży i Dar Młodzieży. Oczywiście to będzie promocja polskiej kultury, polskiej gospodarki. Tam były zainteresowania, nawet pomysły pewne, jak to zorganizować, jak ta promocja w portach ma wyglądać. Mnie to bardzo ucieszyło, że mając doświadczenie z tego, co się tu działo na statku, że te osoby, one widziały to w podobny sposób. Dar Młodzieży ma wypłynąć w maju przyszłego roku z Gdyni przez Lizbonę, przylądek Dobrej Nadziei, porty Dalekiego Wschodu i Amerykę Północną. Dotrze do Panamy w styczniu 2019 roku. Przed wypłynięciem fregata przejdzie gruntowny remont. To był serwis Trójki. Dzień będzie dość pogodny, ale chłodny, od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie i nad morzem. Na północnym wschodzie i na północy przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach opady śniegu, mocniej powieje na wschodzie i wysoko w górach. Tej nocy poniżej zera w rejonach podgórskich, tam 5 stopni mrozu, poza tym przeważnie od zera do plus 3. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. I've been feeling the same in the club in the rain. 10 minut po północy. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, ta pani, która zaczęła, nazywa się FKA Twix. Nagranie In Time przypomniałam, bo jakoś tak złapanie czasu w pierwszym nocnym programie po zmianie czasu nie jest proste. Trochę, muszę przyznać, miesza mi to w głowie. Jakie są inne powody takiego zamieszania, czy zmieszania, czy takiego obudzonego drżenia za sprawą muzyki, rzecz jasna. Przede wszystkim z tej płyty. Thank you. Być może nie mamy jej w głowie cały czas, ale kiedy już przypomni o swoim istnieniu, no to wtedy otwierają się te wszystkie skojarzenia i pozbierane przeżycia gdzieś po drodze. Karin Dreyer-Anderson, która pod szyldem Fever Ray wydaje, tak już można powiedzieć, solowe albumy, bo do tej pory był jeden, ale od kilku dni mamy już płyty dwie, ta druga nosi tytuł Plunge. Oczywiście wcześniej z bratem w duecie The Knife, no i rozmaite sytuacje artystyczne, które łączyły ją z innymi muzykami, także można w jej przypadku wskazywać. Nie mówiąc już o fenomenalnym i rozpędzonym obrazie, czy też stronie wizualnej, która muzyce Fever Ray towarzyszy, i to zarówno jeżeli chodzi o kręcenie filmów, ale także jeżeli chodzi o to, jak można wyglądać, jak można ukrywać, jak można maskować swój wygląd, jak można stwarzać siebie na nowo za każdym razem właściwie. No i robi się to w niezwykle charakterystyczny sposób, a tego Fever Ray odmówić z pewnością nie można. Te dwa utwory, które pojawiły się na antenie, dzieli naprawdę wiele lat. Bo pierwszy, To the Moon and Back, po prostu zapowiadał znienacka pojawiający się drugi album i jest z roku 2017, ale ten drugi, który przed chwilą się zakończył, to utwór Kino z debiutanckiej płyty duetu The Knife i to był rok 2001. Chociaż niektórzy się kłócą, że są inne daty wydania tej płyty, ale trzymamy się po prostu daty premiery szwedzkiej i daty, która jest najważniejsza dla samego zespołu. Ta nowa płyta Fever Ray jest naprawdę wciągająca. Thank you. przyznać, że to było bardzo karkołomne złożenie, ale moim zdaniem te utwory świetnie zabrzmiały obok siebie, chociaż chyba artyści są na antypodach naprawdę. Fever Ray, Mama's Hand, jeden z piękniejszych momentów najnowszej płyty Fever Ray, chociaż tak naprawdę ta płyta za każdym razem oddaje coś nowego, czy też zahacza ucho innym utworem. A potem Spirit Fest, to jest zespół międzykontynentalny, tak można było powiedzieć, bo i muzycy japońscy, i europejscy. Markus Acher, chyba najbliższy programowi alternatywnemu w tym sensie, że wszystkie jego zespoły w programie alternatywnym, a co także naturalne w programie PS, pojawiają się. No i oczywiście także Lalipuna, a teraz Spirit Fest, nowy szyld. I poprzez ten japoński wątek chciałabym przejść do Amerykanów, którzy na swojej płycie wydanej całkiem niedawno z japońską muzyką mieli bardzo dużo wspólnego, a właściwie można było powiedzieć, że swoją najnowszą płytą oddali hołd pewnej stronie, czy też pewnej części japońskiej muzyki, także ze sprawą pojawiających się na tej płycie artystów. Tutaj Mija Kokode. Karada kara umareru mizu, umi ni nagare dasu. Mizu ga umi ni. Umi kara noboru mitsu, karada o meguru. come, I've never known. Muzyka nieomal jak medytacja. Visible Cloaks to właśnie ci Amerykanie, amerykański duet. I nagranie zatytułowane Valve w wersji takiej, jaką najpierw poznaliśmy, z Miyako Kodę, czy też Miyako Koda. Nie wiem dokładnie, jak imię powinno się wymawiać, a szczerze mówiąc powinnam wiedzieć, biorąc pod uwagę, jak wspaniała jest biografia tej japońskiej artystki. A potem Visible Cloaks i Valve, ale w wersji Revisited. To jest też gratka dla fanów tego duetu. Słuchanie tych rozmaitych odmian utworów. Tak można byłoby to określić, ale łączy i wersję oryginalną, i tę wersję, która została na nowo przemyślana. Coś, co pozwala w ogóle zapomnieć, że istnieje pomiędzy nimi różnica. To pójdźmy tą drogą, gdzie można się po prostu zapomnieć, ponieważ muzyka przypomina strumień świadomości. Thank you.

wszystkich, i tego klarnecistę, i tego gitarzystę, wokalistę, tych instrumentalistów, głosy dochodzące z oddali, pożarła nicość na zakończenie. Taka cyfrowa nicość, ta, która się czai i na przykład od czasu do czasu ujawnia swoją obecność, kiedy sięgamy po płytę, którą kochaliśmy, ale przez jakiś czas nie była już odtwarzana i nagle okazuje się, że nie gra i że nic tam nie ma. Zimpel i Ziołek, Memory Dome, to jest utwór, który otwiera ich wspólną płytę. Fantastyczna muzyka co do każdego z tych utworów, które są na płycie, a nie jest ich niestety wiele. Można byłoby pisać opowiadania właściwie i rozkładać je na czynniki pierwsze. Pewnie po prostu wystarczy też ich słuchać, zamiast wiele godzin spędzać na opowiadaniu. Fucking fantastic. Television showing sick. I'm classic. Fuzzy screen static. Bad milk, got my raisin brain tasting bad. Getting fabulous-tastic. Say your goal, say your song, won't it match? Life's looking tragic. Pink Finn is the ratings, Jake is past it. Little yellow bastard, pumpkin, another boring number 10. Need a hit, need to sit, need to get away. Intergalactic. Won't fast be escaped, ain't me escaping me. Life in the attic. I'm stolen down the hole again, hole again. It's automatic. Mama says I should get a day. Who's waiting? Fucking fantastic. PS zaprasza AS. her favorite paint. You were my favorite paint. Waiting for your love to happen. It's like waiting for a drug that never kicks in. Let's trace it. Scratches when